Het is 7 uur. Het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Tussen Ter Apel en de Duitse grens woedt een grote natuurbrand. Volgens de Groningse brandweer zijn er 3 brandhaarden en is het gebied erg ontoegankelijk. De Nederlandse brandweer krijgt assistentie van de brandweer uit Duitsland. Vrijdag was er in het gebied ook al brand. Dat was in een bosperceel in Musselkanaal. Zanger Burna Boy heeft een nieuw concert aangekondigd. De Nigeriaanse artiest kwam gisteravond niet opdagen bij zijn concert in het Gelredome in Arnhem. Op Instagram schrijft hij dat er op 23 juli een nieuwe poging komt om in Nederland op te treden. De 34.000 gedupeerden krijgen deze week een mail met details. Waarom Burna Boy niet kwam opdagen is nog steeds onduidelijk. Volgens verschillende bronnen waren er problemen met zijn privévliegtuig. De concertorganisator spreekt alleen van omstandigheden die wij en Burna Boy niet konden voorzien. Radio 1-presentator Jelly Brouwer is overleden. 20 jaar lang presenteerde ze het NTR-programma Kunststof. In februari moest ze stoppen omdat ze ernstig ziek was. Gisteren vertelde ze uitgebreid over haar ziekte in de Volkskrant. Morgenavond rond deze tijd is er een speciale herdenkingsuitzending van Kunststof op Radio 1. Jelly Brouwer was 59. Het Nederlands elftal heeft de troostfinale van de Nations League verloren. In Enschede won Italië met 3-2 van de ploeg van Ronald Koeman. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Bergwijn en Wijnaldum. Matthias Skjelmose heeft de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Deen verdedigde in de afsluitende tijdrit zijn leidende positie in de rittenkoers, die vooral herinnerd zou worden vanwege het overlijden van Gino Meder. De 26-jarige Zwitser overleed vrijdag, een dag na een zware val. Beste Nederlander in het eindklassement is Wilco Kelderman op de 4e plaats. Het weer vanavond vanuit het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht is bijna overal een bui mogelijk. Morgen eerst in het noorden nog een bui, daarna vanuit het zuidwesten weer zon bij 24 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met Kunststof Kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon Kozijnen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een toenemend aantal mensen krijgt injecties met vitamine B12... terwijl het de vraag is of ze het nodig hebben. Maar het wordt wel vergoed. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV en sport van de NOS. We gaan even naar de finale van het gasttoernooi Rosmalen. Tellen Griekspoor, de Nederlander, speelt tegen Jordan Thompson. En het werd, ja, ik zou bijna op zijn voetbaltechnisch zeggen, Jan Rols, gelijkspel in de eerste set. dat bestaat niet. Nee. Zo'n set moet altijd uiteindelijk gewonnen worden. En dat deed Thompson in de tiebreak. Dus Thompson heeft de eerste set gewonnen, wint die tiebreak met 7-4. Een teleurstellende eerste set voor Tellen Griekspoor, die absoluut niet echt de vorm heeft die hij de hele week wel heeft gehad. Maar Thompson dus eerste set gewonnen. En de tweede set gaat nu beginnen met de Australiër die serveert. We horen straks meer van je. Dankjewel, Jan. Dit uur hebben we het ook over de omstreden winning van zout uit de bodem in Twente. Bewoners zijn bang voor bodemdaling. Kan het zoutwinningsbedrijf het wantrouwen wegnemen? Landbouworganisatie LTO is tegenstander van het leggen van zonnepanelen op landbouwgrond. Toch blijkt 60% van de zonneparken op grond te liggen waar eerst gewassen werden verbouwd of koeien graasden. Dat straks. Eerst het onbewezen nut van vitaminespuiten. Een groeiende groep mensen laat zich injecteren met vitamine B12. Dat doen ze bij specialistische klinieken die beloven dat het helpt tegen een keur aan klachten. Dat klinkt allemaal heel mooi. Alleen worden de vitamine B12-klinieken omringd door controverse. Een reportage van Thijs van Dorsen. Oh, hij staat gewoon op het aanrecht. Hij staat op het aanrecht om inderdaad mezelf er een beetje aan te herinneren dat ik ze niet helemaal moet gaan vergeten. Op het aanrecht van Lisanne Wiggers staat een potje vitamine B12-tabletten. Die vitamine zit normaal alleen in dierlijke producten. In het begin van 2019 heb ik toen besloten om ook te stoppen met vis eten. Omdat Lisanne veganist is, krijgt ze dus niet genoeg B12 binnen. Ook kunnen tekorten ontstaan bij mensen wanneer het lichaam B12 niet goed opneemt. In beide gevallen moet je dan pillen slikken. Maar in 2019 is Lisanne zich er niet goed genoeg van bewust dat ze die vitamine B12-pillen ook echt moet bijslikken, waardoor ze klachten krijgt. In mijn geval vertaalde dat zich in de vorm van wondjes die niet goed meer heelden. En ik had heel veel blauwe plekken. Dus ik had vooral op mijn benen had ik gewoon heel veel blauwe plekken. Nou krijg ik wel redelijk snel blauwe plekken, maar dit waren er echt aanzienlijk meer. Dan stoten je dan ook vaak? Nee, dat viel dus nou. Ik ben een enigszins onhandig persoon, zouden mijn vrienden denk ik zeggen. Dus ik stoot wel eens tegen dingen aan. Lisanne heeft niet zulke ernstige klachten en dat is wat je het vaak ziet bij B12 tekort. Toch kan het heel erg misgaan, zegt huisarts in Utrecht Rinske van der Goor. Ja, er zijn zeldzame casus bekend waarbij het heel erg mis kan gaan. Als mensen langdurig ernstig B12 tekort hebben en dat er dan zenuwproblemen kunnen ontstaan. Maar ik heb al zo'n casus nooit meegemaakt. Dat komt niet veel voor. En toen dacht ik wel, ik heb natuurlijk wel echt mijn eetpatroon in de loop der jaren best wel veranderd. Dus toen dacht ik, ja, dit zou ook nog iets van een ijzertekort kunnen zijn. Maar B12 is zeker een optie. Dus toen dacht ik, tijd voor een bezoekje aan de huisarts. Even naar de huisarts. Dat klinkt misschien simpel, maar er is veel te doen rondom het vaststellen van een B12-tekort. Ja, dat klopt. Sinds een jaar of 15 denk ik al. Zegt Tjerk Wiersma, senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG, het Nederlandse huisartsengenootschap. Wij kregen in de loop der tijd steeds meer vragen van huisartsen over B12 en hoe dat nou eigenlijk precies zat en hoe het moest met de diagnostiek. Dus toen hebben we besloten om daar een standpunt over te schrijven, een zogenaamd NHG-standpunt. Om zo huisartsen helderheid te kunnen verschaffen. We kregen vooral vragen over hoe zit het nou met die normaalwaarden. Er waren toch al geluiden op internet dat er zijn mensen die beweren dat ook bij veel hogere waarden in het bloed dat je dan toch tekorten kunt hebben. Dus dat genereert ook onrust bij patiënten. En we hebben toch geprobeerd het op een rijtje te zetten. Simpel gezegd stel je een B12-tekort vast door te kijken naar de B12-waarden in het bloed. Als deze niet goed zijn en je hebt bepaalde klachten, dan pas is er sprake van een tekort. Mijn waarden waren 90 en die horen ver achterin de 140 te zijn, bijna 150. Dus mijn huisarts die zei dat ze eigenlijk nog nooit zulke lage waarden in haar praktijk had gezien. Bij een heel ernstig tekort is het gangbaar om een behandeling te geven met vitamine B12-injecties. Ik heb 10 injecties gekregen in 5 weken. Dus ik moest 2 keer per week naar de huisarts om injecties, B12-injecties te krijgen. Waarna je over kunt stappen op pillen. Ik heb hier een potje staan. Bij de meeste mensen is het overigens voldoende om alleen te behandelen met pillen die je gewoon bij de drogist of supermarkt kunt kopen. En Lisanne, die heeft haar B12-spiegel tegenwoordig helemaal op orde. Geen blauwe plekken meer? Geen blauwe plek meer, nee. Alleen als ik soms af en toe nog eens ergens tegenaan loop. Maar dat zijn de te verwachten blauwe plekken. Maar dat is gewoon je eigen schuld? Dat is helemaal mijn eigen schuld, klopt. Toch is het probleem rondom B12 nog niet opgelost. Er heerst namelijk nog steeds een enorme onrust onder patiënten. Zij zeggen namelijk dat B12-tekort een veel groter probleem is dan wordt gedacht. Dat komt omdat er op het internet veel misinformatie te vinden is. Huisarts Rinske van der Goor. Mensen gaan natuurlijk googlen als ze klachten hebben. Die zoeken naar een oplossing. En dan vinden ze, als ze hun klachten intikken, komen ze soms bij B12 uit. Ik heb ook wel eens gekeken bij verschillende sites die over B12 gaan. Ja, dan zitten er eigenlijk bijna alle klachten bij. Dus duizeligheid, moeheid, prikkelbaarheid, depressie. Klachten waarvan je niet direct kunt zeggen dat er sprake is van een vitamine B12 tekort. Ik denk wel dat onze maatschappij steeds meer van mensen vraagt. En dat er steeds minder wordt geaccepteerd als dingen niet helemaal lukken. Dus als jij heel moe bent, of je hebt heel veel duizeligheidsklachten of wat voor andere klachten, dan wordt het bijna ook niet geaccepteerd dat je dus wat minder kan. Dus de druk om een duidelijke oorzaak te hebben, om te kunnen uitleggen, om je te verantwoorden waarom iets niet lukt, is steeds groter. En dan is het logisch dat veel mensen van hun klachten af willen, het op een B12-tekort afschuiven en daarvoor behandeld willen worden. En dat willen ze dan ook nog met injecties, terwijl helemaal niet bewezen is dat die beter zouden werken. Huisartsen gaan hier doorgaans niet in mee. Maar speciale B12-klinieken in Nederland, die doen dat wel. Wat zijn je klachten? Mijn klachten zijn met name ook een gewichtstoename, waar ik gewoon geen verklaring voor kan geven. Ik ben een lekkerbek, dat weet ik. Maar dat het dusdanig is dat je er zoveel moet aankomen, daar heb ik echt mijn vraagtekens bij. We kijken mee bij een intake door internist Hajo Auwerda van de B12-kliniek in Amsterdam. Die intake doet vreemd aan, want zijn nieuwe patiënt heeft verder weinig klachten. Het is meer in mijn familie en mijn omgeving dat zij heel veel klachten hebben. Dus ik kan niet zeggen van ik ben heel ernstig moe of ik ben vergeetachtig. Dat heb ik eigenlijk allemaal niet. Maar ik ben wel bang dat het me gaat overkomen. En haar bloedwaarden, die zijn eigenlijk ook gewoon goed. Juist, het heeft wel zijn huiswerk goed gedaan, hoor. Maar dat heb ik wel gevraagd. Maakt niet uit, hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan, ja. Na lang aandringen heeft hij het wel gedaan. In het verleden heeft ze ook wel eens problemen met B12 gehad, zegt ze verder nog. En dan komt het overleg. Ik zie ook vaak patiënten die dan toch langzaam klachten ontwikkelen. Dat sluimert erin. Precies, ja. En dan op een gegeven moment denk je, ja, dit is het leven, zo hoort het gewoon, dus ik heb geen klachten. Mm-hmm. Dus de vraag is eigenlijk, wil je kijken of een behandeling met injecties jou kan helpen? Mm-hmm. Dat is eigenlijk de vraag. Dus als je mijn advies zou willen vragen, dan zou ik zeggen, weet je, probeer het eens 1 keer in de week, 6 weken lang, en dan bel ik je over 6 weken. En dan ga je me vertellen of het wat gedaan heeft. Als je over 6 weken zegt, nou, ik voel me echt niet veel beter, het is niet erg, dan zou ik daarna zeggen, ga dan door met 1 keer in de maand. Je komt er binnen, er is soms wel, maar meestal niks te vinden in je bloed. En dan wordt toch de diagnose B12 tekort vastgesteld. Op basis van gebakken lucht. Zegt Nico Terpstra, waarnemend huisarts en bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Als je denkt van ik ga naar een B12 kliniek, dan krijg je de diagnose B12. Dus daar wordt niet meer serieus gezocht. Je wordt gewoon B12 patiënt gemaakt eigenlijk. Hoe fout kan je het hebben? Alle kritiek op de B12 klinieken komt eigenlijk neer op het feit dat hun behandelmethodes weinig of geen wetenschappelijke basis hebben. Klopt, het is niet wetenschappelijk bewezen. Er is ook geen onderzoek gedaan waarbij duidelijk de klinische klachten gerelateerd worden aan een B12-spiegel. Dat kan niet. Het is ook niet gedaan. Dus wat ik doe, iedereen kan zeggen, het is onzin wat je doet, want er is geen literatuur over. Internist Auwerda zegt dat de klachten die mensen hebben leidend zijn, en volgens hem heeft het grootste gedeelte van zijn ruim 7000 patiënten baat gehad bij zijn behandeling. Ik heb een paar keer ook gekeken van, ja, doe ik het wel goed? Ik heb een patient-related outcome measurement gedaan. Dat wil zeggen, dan vraag je de patiënten van, ben je geholpen? Heb je een betere kwaliteit van leven? En daaruit bleek dat 85% aangaf een betere kwaliteit van leven te hebben gekregen naar aanleiding van de behandeling zoals dat ik die heb voorgesteld. Auwerda is het dus niet eens met de werkwijze zoals deze is beschreven in het standpunt van het NAG. Wij als dokters zijn allemaal opgeleid. Dit zijn de richtlijnen en dat moet wetenschappelijk onderbouwd zijn voordat het waar is. Maar het is niet waar. Heel simpel. Dus je moet ook praktisch zijn. Maar wat vindt u nou van die praktijken? Het voldoet aan alle kenmerken van hoe wij kwakzalverij definiëren. Als bij de vereniging tegen de kwakzalverij. Nico Terpstra nog eens. Dat kan natuurlijk zijn omdat mensen echt denken dat ze iets goeds doen, of dat ze een inzicht hebben in een ziekte die een ander niet heeft. Of er kan een verdienmodel achter zitten. Beide even fout. Dus ik vrees dat ik, totdat er een bewijs geleverd is, het niet anders dan kwakzalverij kan vinden. Dat doet me verschrikkelijk veel. In die zin omdat ik al heel veel patiënten gezien heb en heel veel heb geholpen in hun leven. En dat is het mooiste cadeau wat een patiënt de dokter kan geven, is dat jij hem, haar hebt kunnen helpen. Ja, ik praat erover door met Henk Blom. Hij is emeritus hoogleraar stofwisselingsziektes. Welkom. U heeft veel onderzoek gedaan naar vitamine B12. En we hoorden net meneer Auwerda van die B12-kliniek, hoe die te werk gaat. En we hoorden hem in een sessie met een patiënt. U kent ook de ruwe opname, hè, dus het bredere beeld heeft u ook. Hoe beoordeelt u die casus? Is dit in de haak? Nou, die patiënt die zegt dat hij klachten heeft van toename in gewicht. Mm-hmm. En die is bang om in de toekomst eventueel B12-deficiëntie te ontwikkelen. Ja. En dan, omdat het in de familie misschien voor zou komen, en dan gaat hij al B12 injecteren. Ja, dat is in mijn optiek totaal niet gebruikelijk in onze medisch handelen in de wereld, in Nederland. Nee. En is het gevaarlijk? Nou, daar valt nog iets over te zeggen. Mm-hmm. Veel mensen van de B12-kliniek in Nederland zeggen baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is toch niet helemaal waar. Er zijn twee dingen over te zeggen. Eén. Bijvoorbeeld, een B12-opnamestoornis wordt vaak aangehaald als oorzaak van dat mensen een laag B12 hebben. Maar dat kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door darmkanker. Dus als je darmkanker hebt, neem je slechter B12 op, en dan kun je na een tijdje lage B12-spiegels krijgen. En als je B12 geeft, dan worden ze ook, hun B12 worden dan beter. Dus ze hebben minder klachten. Ja, maar ondertussen is er dus sprake kunnen zijn van darmkanker die niet opgemerkt wordt? Precies, dat is het probleem. Dat andere onderliggende klachten die leiden tot dat die mensen mogelijk B12-deficiënt zijn. Of iets anders. Hè. Andere mensen hebben allerlei klachten. Dat de achterliggende oorzaak van die klachten niet opgemerkt wordt, omdat ze denken dat B12 helpt. En daar is de medische wetenschap vindt dat eigenlijk niet gepast. Nee, dat hoort niet zo. En u wilde nog een gevaar noemen? Ja, het tweede is dat er, moet ik eigenlijk wat uitleggen, B12 en foliumzuur zijn eigenlijk broertjes en zusjes in ons lichaam. Vitamine, foliumzuur is een vitamine, B12 is een vitamine. En die werken hand in hand. Bij foliumzuur weten we dat hoge doseringen het risico op kanker doet vermeerderen. Oh. En nu is dat bij B12 niet bekend, nog niet bekend. Maar er zijn wel studies. Bijvoorbeeld in Nederland hebben ze een hele grote studie gedaan naar foliumzuur en B12... en het breken van botten. En die studie hebben ze ook naar kanker gekeken. En wat blijkt nu? Als je foliumzuur en B12 in hoge doseringen neemt, neemt het risico op kanker ook toe. Hmm. Dus bij foliumzuur weten we dat. Misschien is het alleen maar de schuld van foliumzuur. Ja. Maar het kausaal verband is nog een beetje onduidelijk, maar u vindt het wel een alarmerend signaal. Er is een mogelijkheid, theoretisch, als je naar het systeem kijkt, hoe het werkt, dat B12... het risico op kanker doet verhogen. Dus ik zou er toch iets voorzichtiger mee zijn. Dat om zal het niet zomaar in grote hoeveelheid te gaan doen. Want dat is hier wat hier gebeurt, hè? Ja. Er is nog een andere kliniek, want dit ging over de kliniek in Amsterdam. Er is ook een in Rotterdam, het B12 Instituut. Hoe kijkt u naar dat instituut? Is er een verschil tussen de twee? Ja, ik ben zelf nooit patiënt geweest in beide klinieken, dus ik kan het niet goed beoordelen. Maar van buitenaf denk ik dat het, ja, dat ze in Rotterdam misschien iets wetenschappelijker proberen te handelen. Mm. Maar ik denk dat quasimodo dat het ongeveer hetzelfde is. Dat mensen die er komen, die gaan naar een B12-kliniek om B12 te krijgen. En dan krijg je toch te horen van wij van WC-Int adviseren WC-Int. Ja, en dat is geen juiste medische benadering. Opvallend is, Thijs van Dorsen, jij bent de maker van die reportage. En je bent hier ook in de studio nu. Hoe reageert dit instituut? Laten we daar eens even mee beginnen. Nou, in eerste instantie vrij lastig. Ik heb ze tijdig benaderd. En toen kreeg ik een nummer wat ik kon bellen. En dat heb ik meermaals geprobeerd te contacteren. SMS'jes gestuurd, niks gehoord. Werd ik op een gegeven moment gebeld door dat nummer ergens in de avond. Toen was het een broekzakbelletje. En toen belde ik daarna terug, werd ik meteen weggedrukt. Dus kortom, je bent nooit mondeling te woord gestaan? Nee, dat wilde ik wel. Ik wilde ze gewoon benaderen. Nou, toen heb ik uiteindelijk schriftelijke vragen ingediend. Daar hebben we wel reactie op gekregen. Even in het heel kort zeggen zij, of verwerpen zij eigenlijk dat zij niet wetenschappelijk te werk gaan. Zij gaan wel wetenschappelijk te werk. Maar ja, wat de heer Blom net al zei, ze lijken wat wetenschappelijker, maar het komt er eigenlijk op neer dat ze de bandbreedtes een beetje oprekken en een beetje aan cherrypicking doen. En dus dingen uit studies halen die ze wel uitkomen en andere dingen niet. Maar wat is nou hun reactie dan, wat dit betreft? Verwerpen ze de bevindingen? Nou ja, nee, zij zeggen van nee hoor, wij doen het hartstikke goed, want wij houden ons aan allerlei richtlijnen. Ja, en een soort wel eens niet eens krijgen daardoor. Ja, en ze zeggen ook nog van we controleren heel streng aan de poort. En overigens ook al, ze willen eigenlijk ook niet verward worden met de B12-kliniek in Amsterdam. Daar willen ze, dat vinden ze vervelend, dat die twee klinieken steeds in één adem genoemd worden. Waarom? Volgens mij hebben ze een beetje ruzie met elkaar, maar dat is onduidelijk. Meneer Blom? Ja, ik wil nog zeggen dat beide centra en instituten injecteren B12. En er is eigenlijk helemaal geen bewijs voor dat injecties beter werken dan oraal B12. Want er is één Cochrane-studie, dus die is een overzicht, en die zeggen duidelijk, er zijn nog niet heel veel studies gedaan. Die zeggen ook, er moet eigenlijk meer studies gedaan worden. Maar die zeggen ook, tot nu toe is er geen enkel bewijs dat het inspuiten van B12 beter is dan oraal B12. Mensen met een vermeend vitamine B12 tekort, die willen graag behandeld worden in die kliniek. En die vragen dan een doorverwijzing aan hun huisarts. Dan wordt de behandeling namelijk vergoed. Verzekeraars hebben hier vraagtekens bij. Als je leest wat sommige B12-gemeenschappen of groepen zeggen, dan is dat alsof alle artsen erop uit zijn om mensen ziek te houden of zo. Dat slaat natuurlijk nergens op. Zegt Rinske van de Goor, huisarts in Utrecht. Patiënten willen graag behandeld worden voor hun vermeende vitamine B12-tekort, willen graag dat er bloedonderzoek gedaan wordt of willen doorverwezen worden naar een B12-kliniek. Patiënten kunnen hierbij veel druk zetten op de huisarts. Er wordt af en toe best agressief gereageerd, alsof wij erop uit zijn om mensen van hun diagnose af te houden. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Van de Goor had het liever anders gezien. Wij zijn in dit vak gegaan om mensen goed te helpen en goed te zoeken naar hoe iemand zo goed en gezond mogelijk kan zijn. En daarbij ook serieus te kijken naar wat kunnen de oorzaken zijn van klachten. Neem bijvoorbeeld moeheid. Als iemand moe is, moet je heel breed gaan kijken. En als iemand moe is, is het natuurlijk het eerste wat je vraagt. Slaap je wel genoeg? Kijk je eventueel naar bloedarmoede? Dus je gaat breder kijken. Je gaat veel holistischer kijken en niet zo naar één aandoening. Toch zijn er patiënten die daar wel op gefixeerd zijn, op die ene aandoening. Eind juni weer een bloedonderzoek aangevraagd bij de huisarts. De huisarts vond dit echter niet noodzakelijk, maar gelukkig met aandringen toch een onderzoek gekregen. We kijken mee in een besloten Facebookgroep over vitamine B12 tekort. De groep heeft maar liefst 25.000 leden. Ik loop al jaren met allerlei vage klachten die naar mijn idee erop wijzen dat ik vitamine B12 tekort heb. Na vele malen aandringen bij de huisarts heb ik toch eindelijk mogen prikken hierop. De Facebookgroep staat vol met dit soort berichtjes. Kan ik zonder verwijzing van mijn huisarts B12 gaan injecteren? Of is er een andere mogelijkheid om alsnog een doorverwijzing te krijgen naar de B12-kliniek? Ik ben al bijna een jaar aan het strijden, maar ik krijg geen verwijzing. Ook vinden we in de Facebookgroep standaardbrieven die je aan je huisarts kan sturen met redenen om bloed te prikken of om een doorverwijzing te vragen. Huisarts Nico Terpstra. Ik ben ook erg betrokken bij het verzet van huisartsen tegen overbelasting. Kan zich goed voorstellen dat huisartsen bezwijken onder de druk. Te slecht voor woorden, hè? Dit zou niet zo mogen zijn. Maar door de druk kan je dat voorstellen. Hij zelf is er ook wel eens voor gezwicht. Ik zal toegeven dat ik in het begin van mijn carrière ook dacht, oh, wat een gezeur. En nu wil ik weer naar de B12-kliniek. Ik denk, nou in godsnaam. Dus mea culpa. Ik heb dat ook gedaan. Ja, ik heb ook maar een jong gezin, druk. Goed. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En dacht, hier klopt helemaal niks aan, zeg. Dit is gewoon apenkool wat hier gebeurt. Dat had ik niet moeten doen. Ook Rinske van der Goor ervaart druk van patiënten. Het ingewikkelde is dat er mensen zijn die zelf dus hebben gezocht, komen erop uit van, hey, die B12-klachten die op die website staan, die heb ik, herkennen zich daarin. En dan denken ze, oké, ik heb het gevonden. En wat ik vervelend vind is, we moeten niet in een welis niet een spelletje komen van, is het B12 of niet? Ik denk dat we moeten kijken, wat kunnen we doen om die klachten op te lossen voor die mensen. De reden dat mensen graag doorverwezen willen worden is omdat de consulten van die klinieken in veel gevallen verzekerde zorg betreft. Ook bij zorgverzekeraar DSW. Maar die hebben zo hun vraagtekens bij de klinieken. Arjan de Kwant, manager medisch advies bij DSW en adviserend arts. Ja, het is voor ons vooral de vraag van, is dat zorg die je mag vergoeden uit de basisverzekering? Dat mag alleen wanneer de zorg die geleverd wordt ook echt wetenschappelijk bewezen effectief is. En dat heeft ermee te maken dat de mensen in Nederland een vrije artsenkeuze hebben. Dus die mogen in principe gewoon naar een internist gaan zoals die werkzaam is bij deze kliniek, met een verwijzing van de huisarts. En een consult, dat moeten we gewoon vergoeden. Dus dat doen wij inderdaad ook. Maar hoe rijmt dat dan met elkaar? Nou, het punt is, een consult, dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar een onderzoek en een diagnose. Een behandeling is dan nog wat anders. Dus laat ik zeggen, het eerste deel consult met de diagnose is verzekerde zorg. Als je dan een behandeling gaat toepassen, ja, daar kan je dus je vraagtekens bij zetten of dat dan wel klopt met de stand van wetenschap en praktijk. Maar het punt is, wij kunnen niet zien als zorgverzekeraar om welke reden iemand behandeld wordt. Wij weten niet wat de diagnose precies is geweest, wat de overwegingen zijn geweest van de internist. Dus wij kunnen dat niet beoordelen. Het heeft natuurlijk met medisch beroepsgeheim te maken. Daar moet je echt aanleidingen voor hebben en dat moet allemaal proportioneel zijn. Nou, en eigenlijk is dat nu niet aan de hand omdat de kosten marginaal zijn. Dat is eigenlijk de reden dat er geen onderzoek op wordt gedaan. Het is voor jullie eigenlijk een te klein probleem. Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar dat is inderdaad wel zo. Ja, in omvang is dat niet zo'n grote verzekeraar. Maar je hebt ook een andere zorgverzekeraar gesproken, Thijs van Dorsen. Zeker, ik heb ook contact gehad met CZ. En die zei na aanleiding van vragen van ons dat ze die klinieken in Nederland gaan onderzoeken, omdat zij eigenlijk wel heel erg graag ook willen weten van, goh, klopt het nou wel wat ze hier doen? Het CZ is natuurlijk veel groter dan een DSW en hebben dus ook meer mankracht daarvoor eigenlijk om dat te kunnen onderzoeken. Ja, saillant is nog wel dat deze omroep KRO-NCRV onder een andere, bij een andere gelegenheid geld heeft gegeven aan dat B12 Institute Research Foundation. Hè? 10.000 euro ging er via de actie Warm Hart naartoe. Hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, die stichting die je net noemt, dat is, gelieerd aan het B12 Instituut in Rotterdam. Er werkt ook dezelfde directeur en zo, die werken samen. Die willen eigenlijk heel graag de wetenschap verbeteren hierom. Want we weten gewoon nog niet zo heel veel. Dus daar pleiten zij voor. En daar hebben ze zich op ingeschreven bij de KRO-NCRV, bij die actie Warm Hart. Ja, als goed doel. Als goed doel om daar aan mee te doen. Daarna? Dat hebben zij gewonnen. Dit heeft ook wel nodige vragen bij ons opgeroepen. Dus KRO van Pointer bedoel je? Ja, maar ook bij KRO en Cervé natuurlijk. Ja. Dus daar is wel naar gekeken van, nou, misschien moeten we in de toekomst iets kritischer kijken. Ja, en vervolgens heb je het dus onderzocht, omdat we zelf ook wilden weten. Zeker. Hoe dat zou. Ja, de vraag is dus tot slot, emeritus hoogleraar Henk Blom, dit is nu vergoede zorg. Hoort dit thuis in zorg die wordt vergoed ten bate van onze gezondheid? Nou, als je dat zou willen, zou je willen dat het werkt. En die studies die tot nu toe gepubliceerd zijn grote interventiestudies, placebo gecontroleerd. Bij ouderen met laag B12 laten helemaal niks zien. Gewoon geen effect van B12 op cognitie. Dus de studies die er zijn laten gewoon niks zien. Dus er is geen enkel bewijs dat intramusculair B12 helpt tegen neurologische klachten. Nee. Dus stoppen ermee. Bij mensen die normale B12-spiegels hebben, stoppen. juist. Dank u wel dat u dat kwam vertellen. Emeritus hoogleraar Henk Plom en ook dank aan Thijs van Dorsen. Gaan we weer even kijken bij het tennis. Jan Roels die kijkt naar de finale op het gras van Rosmalen. Griekspoor tegen Thompson. Hoe gaat het? Ja, eerste set dus voor Thompson, ja. 7-6 in een tiebreak. En nu de Australiër voor met 4-3 in de tweede set. Maar in die tweede set nog geen breaks. Ik moet wel zeggen dat Thompson uitmuntend serveert en zijn eigen servicebeurten makkelijker binnenhaalt dan Tellen Griekspoor dat doet in die tweede set. Maar goed, nog niks verloren. Griekspoor wel een end verwijderd van de eindzegen door het setverlies in de eerste set. En nu dus 4-3 achter in de tweede set. En Chemical. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Het bedrijf Nobian, dat zout wint in onder andere Twente, wil nieuwe putten aanboren onder de gemeente Haaksbergen. Nobian voert de druk op de gemeente op om daarmee in te stemmen steeds verderop. Maar het plan is controversieel. Verslaggever Is Nicolai was in het winningsgebied met Epi Winkelhuis van de actiegroep Laat de Hoeven niet zakken. Hij ziet zoutwinning totaal niet zitten. Dus het hele gebied hier komen allemaal boorlocaties. De eerste fase zijn de 8. Die boerderij die hier zit, die mensen die kijken straks op 3 boorlocaties uit. Oh. Zijn we er? Wij zien hiervoor een groot spandoek. Laat de hoeven niet zakken. Wat voor hoeven is dat? Sint Isidorushoeve. Dat is een kerkdorpje van de gemeente Haaksbergen. We zien het daar in de verte, het dorpje? Ja, je ziet daar als je daar langs het spandoek kijkt, zie je de kerktoren. Het is een hartstikke mooi agrarisch gebied met een essen landschap. En dat willen we graag zo houden. We zien hier een foto van een kraan en containers. En dit is hoe het landschap eruit zou moeten zien als de zoutwinning door zou gaan. Op het moment dat ze met het boortrein of met onderhoud bezig zijn, dan ziet het er zo uit, ja. Dat ziet er gewoon uit als een industrietrein. Het is allemaal niet wat er in het buitengebied thuis hoort, volgens mij. De actiegroep maakt zich niet alleen zorgen over het landschap, maar ook over de veiligheid. Ik ben Ludwig Samroeke, collega van EPI in de werkgroep Laat de Hoeven niet zakken. Laat de Hoeven niet zakken, want jullie zijn bang dat de hoeven hier verzaakt. Ja, dat klopt. Dat is dus wat wij ook niet in onze achtertuin wensen. En ja, je ziet heel veel voorbeelden in Nederland op dit moment van projecten mijnbouw gerelateerd of in ieder geval met grondwerkzaamheden wat misgaat. Gas is het meest sprekende voorbeeld. Na 50, 60 jaar komen we erachter van shit, het had anders gemoeten. Wij willen daarvoor zijn. We willen dus nogmaals veiligheid boven alles. Als het niet veilig kan, willen wij hier geen zoutwinning. En dan zijn beloftes zoals omgekeerde bewijslast, monitoring. In hoeverre kunt u daar wat mee? Ja, dat zijn hele mooie beloftes. En inderdaad ook uniek blijkbaar voor dit soort projecten. Maar dat zijn allemaal beloftes die gaan over gevolgschade. En wij willen aan de voorkant de boel dicht timmeren. Ik heb er niks aan dat ik gevolgschade heb en dat ik weet dat Nobian de aanstichter is. Als Nobian projecten aangaat die ze niet kunnen overzien, waarbij de veiligheid niet geborgd is, dan moet Nobian terug naar de tekentafel en zorgen dat ze dat wel kunnen. En als ze het niet kunnen, gaat het gewoon niet door. Dus ik hoef geen gevolgschade, ik hoef geen garantiefonds. Ik moet gewoon weten van tevoren dat het veilig is. Ik vind het stuitend om te zien dat een multinational zich ons buitengebied toe-eigent. En dat op deze mate wil industrialiseren dat wij hier en ook mijn kinderen geen mooie woon- en leefomgeving meer hebben. Jullie blijven je verzetten? Ja, we worden wel eens als Galliërs vergeleken. Inderdaad, een kleine nederzetting die zich halstarrig verzet tegen het grote geld. Ja, we zijn een klein Normandië aan het worden. De gemeente Haaksbergen staat onder enorme druk om in te stemmen met zoutwinning door Nobian. Leo van Rijen, journalist van Tubantia. Dit is een belangrijk verhaal in de regio, denk ik, Leo. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, zeker is dat een belangrijk verhaal. Omdat er staat werkgelegenheid op het spel van zo'n 1400 mensen. Omdat Nobian nu op dit moment nog zoutwint in de buurt van Hengelo. Maar dat raakt op en dan hebben ze een nieuwe windlocatie nodig. Zijn de zorgen van de omwonenden reëel? Daar zijn de meningen over verdeeld. Laat ik het maar zo formuleren. Mm-hmm. Het wordt nogal dramatisch voorgesteld, moet ik zeggen. Daar zijn deskundigen het nog zeker niet over eens. Alleen het lastige hieraan is dat de rapporten van de deskundigen zijn niet openbaar. Mm. En dan is het lastig om daar iets van te vinden. Het lijkt erop dat de gemeente Haaksbergen dingen uit het rapport haalt die haar goed uitkomen. En Nobian zegt tegelijkertijd dat het overal advies van die deskundigen helemaal niet zo negatief is. Maar lastig is, wij kunnen het niet controleren. Nee, precies, want de gemeente heeft dus dat rapport wel gekregen en ingezien en daar een samenvatting van gemaakt, zal ik maar zeggen. Ja. Dus je kunt daar uit gras, door grasduinen. Ja. En dat geldt ook voor voorstanders in wezen. Voor de uitzending, want Nobian is eigenlijk aan een soort charma-offensief begonnen, hè? Ja, die zien de bui wel hangen. Die hadden gehoopt dat het college van burgemeester en wethouders in ieder geval een positief advies zou presenteren aan de gemeenteraad. Dat is niet gebeurd. De gemeenteraad is binnenkort aan zet. Hm? En er wordt uit alle macht geprobeerd om de gemeenteraadsleden ervan te doordringen dat het toch echt heel belangrijk is dat zout daar gewonnen kan worden. Dat charme-offensief bestaat onder andere uit een toezegging van Nobian dat ze €1,5 per ton gewonnen zout aan Haaksbergen willen schenken. Dat doen ze dan via een omgevingsfonds. Hm? Komt neer op ongeveer 3,75 miljoen per jaar. Nou, oh, dat is een aardig bedrag waar Haaksbergen hele leuke dingen van zou kunnen doen. Ja, maar een gemeente gaat toch niet over zoutwinning en over delfstoffenwinning, zeg maar, in de ondergrond? Dat klopt. Wat voor rol heeft dan Haaksbergen als gemeente, de gemeenteraad? De gemeente mag wel iets vinden van wat er boven de grond gebeurt. We hoorden net al Epi Winkelhuis vertellen dat op boven de grond worden plekken ingericht waar geboord gaat worden. Zij zeggen vervolgens van, ja, dat krijgt een industrieel uiterlijk. Hm? Nou, dat is een beetje overdreven, moet ik zeggen. Het is wel zo dat de gemeenteraad mag daar iets van vinden. Ja. En die moet dan een verklaring van geen bedenkingen afgeven, zoals dat officieel heet, voor de werkzaamheden die boven de grond gebeuren. Precies, dus de gemeente heeft wel degelijk een rol wat de inrichting van het landschap betreft. Ja. En daarom is het dus ook relevant dat er voor en tegenstanders zich roeren. De tegenstanders die hoorden we net al. Zoals je al zei, er is een charme-offensief begonnen door het zoutbedrijf Nobian. En ik heb gesproken met Jorn van der Meer. Hij is de woordvoerder daar. Hoe kan het bedrijf het vertrouwen van de bevolking in Haaksbergen terugwinnen? Of wij als Nobian het wantrouwen weg kunnen nemen wat door al die jaren gaswinning is ontstaan. Hmm. Ja, ik weet niet of je dat van ons kan vragen. He, maar als je in Twente gaat kijken, in Twente is geen gaswinning, maar wel al heel lang zoutwinning, dan kan je heel goed zien in de praktijk wat de effecten daarvan zijn. En daar is ook heel veel ervaring mee. Het kan echt veilig. Ja. Oh, u staat onder verscherpt toezicht. Vanwege incidenten. Dan kun je toch niet zeggen dat het zonder problemen verloopt? Nou ja, er is ooit in het verleden, en dat is een casus waar vaak aan wordt gerefereerd, één caverne geweest in 1991, meen ik, waar iets mee is gebeurd. En daarna zijn natuurlijk maatregelen genomen om te zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren. En met de cavernes die er nu zijn, de zoutholders die er nu zijn en de maatregelen en alle toezicht, kan dat ook gewoon echt niet meer gebeuren. Dus die zekerheid kunnen we zeker geven. Ja, TNO stelt dat uw berekening van bodemdaling na de winning hoogst onzeker is. Ik denk niet dat die onzeker zijn. Dat zijn gewoon goede berekeningen en dat is goed in te schatten. Kijk, wat er gebeurt is dat over een hele lange periode. Dus klinkt die bodem 50 in? 50 jaar, ja, op heel beperkte wijze. Heel geleidelijk wat daalt. En dat gaat samen met andere vormen van bodemdaling die ook altijd zich voordoen. Denk aan verdroging, dat soort zaken. U zegt eigenlijk, er is sprake van bodemdaling, maar dat gaat heel geleidelijk en ook gelijkmatig over een heel groot gebied. Wij begrijpen dat dit voor mensen een belangrijk onderwerp is. Dus wij gaan dat elk jaar doen. We gaan dat ook doen met extra satellietmetingen, zodat je echt heel nauwkeurig kunt bepalen hoe dat zich ontwikkelt. U wilt het in de gaten gaan houden op het moment dat u bent begonnen met die winning. Maar mensen willen helemaal geen schade. Op het moment dat u zegt, oh, nu hebben we inderdaad een breukje geconstateerd en er ontstaat schade, dan ben je eigenlijk te laat, toch? Ja, maar wat ik net heb geprobeerd uit te leggen is dat type schades dus niet gaan ontstaan. En dat weten we vrij zeker. Want dat kunnen we dus gaan bekijken in de omgeving op plekken waar al zout gewonnen wordt, al heel lang. Dus dat soort type schades gaan niet gebeuren. Kijk, wat we ook wel horen, mensen zijn bang voor verzakkingen. Ze zeggen ook, we willen eigenlijk in dit landschap geen industriële activiteit. Ja. Is dat een sentiment dat u kunt begrijpen of vindt u dat irrationeel? Er loopt ook besluitvorming dat men in Haaksbergen wellicht windmolens wil gaan neerzetten voor meer dan 200 meter hoog. Mm-hmm. Nou ja, daar heb ik verder geen mening over. Maar ja, als je dan ons project beschouwt vanuit landschappelijke inpassing en je legt die andere zaken daarnaast, dan denk ik, nou ja, voelt dat wel aan alsof dat een beetje selectief een bezwaar is. Johan van der Meer, woordvoerder van het zoutwinningsbedrijf Nobian. Nog even terug naar Leo van Rij van de regionale krant Tubantia. Leo, wat horen we hier nou? Hè? Je zei al, de rapporten waaruit geput wordt, die zijn geheim. Is het nou zo dat zolang dat geheim blijft, dat eigenlijk het wantrouwen blijft? Of nou, het is wel zo dat de gemeenteraadsleden hebben die rapporten mogen inzien. Maar er is een geheimhouding opgelegd. Wij kunnen als onafhankelijke journalisten niet beoordelen wat er in die rapporten staat. Ze worden pas openbaar op het moment dat er een vergunning wordt verstrekt voor de zoutwinning. Dus dat blijft een beetje diffuus. Van wie heeft er nou gelijk? Overigens, misschien aardig om te vermelden dat FNV vanochtend een petitie is gestart om haar leden op te roepen naar de vergadering te komen komende woensdag, waarin de raadscommissie van Haaksbergen over dit onderwerp gaat spreken. Er wordt enorme druk op de gemeente uitgeoefend om maar in te stemmen met die zoutwinning. Want FNV is dan voor? Vanwege zeker, de werkgelegenheid. Want zij komen op voor de werkgelegenheid van die 1400 mensen. Die zijn niet allemaal rechtstreeks bij Nobian in dienst, maar dat is wel ook wat er omheen ook nog aan werkzaamheden gedaan wordt. Maar ook de gemeente Hengelo en de gemeente Enschede en VNO-NCW hebben al brieven gestuurd naar de staatssecretaris om hier aandacht voor te vragen. Ja. Het blijft een beetje ingewikkeld in te schatten hierdoor of dit nou een soort algemeen wantrouwen is, zoals die woordvoerder van Nobian zegt, dat is ontstaan door alle problemen die er met mijnbouw, zoals dat heet, in de ondergrond zijn geweest en die zijn ontstaan. Of dat hier echt een gereden zorg een gegronde zorg is, omdat er toch in het verleden ook wel eens iets mis is gegaan met die zoutwinning. Maar daar zegt die woordvoerder dan weer van, ja, maar het was met een oude techniek. Ja. Nou, over die zoutwinning tot op de dag van vandaag is één keer inderdaad een caverne plotseling ingezakt. Hmm. Verder zijn er wel incidenten geweest, maar dat waren bovengrondse lekkages aan leidingen. En dat zijn inderdaad incidenten. En dat was de reden dat Nobian onder verscherpt toezicht is gesteld. Precies. Ja. Maar dat heeft eigenlijk niet direct te maken met bodemdaling of breuken. Nee, precies. Oké. Okay. Dankjewel, Leo. We gaan het weer van je horen hoe dat verder gaat in Haaksbergen. Leo van Rij van Tubantia. Pointer met Niels Heidhuis. Met weides met zonnepanelen erop kunnen grote klappen worden gemaakt om de klimaatdoelen te halen. Maar de aanleg ervan roept vaak weerstand op. Met name als de zonneparken op vruchtbare landbouwgrond komen of op weilanden. Zo zijn landbouw en land- en tuinbouworganisatie LTO en de BBB pertinent tegen die zonnepanelenweides. Maar hoeveel agrarische grond in ons land wordt ook daadwerkelijk volgelegd met zonnepanelen? Straks worden de kerstverse cijfers van het kadaster hier bekendgemaakt. Eerst gaan we naar Pessen in Drenthe op bezoek bij agrarisch ondernemer Jan-Adriaan ten Heuvel. Verboden mais en aardappels en gras en een klein beetje rustgewas, een tarwe of een gerst. Wij hebben zelf ook 20 hectare zonnepanelen samen met mijn vader. En we gaan nog een tweede park aanleggen hier achter mijn huis. Ten Heuvel heeft een deel van zijn bedrijf verpacht aan een solarbedrijf. Want dat geeft hem een stuk financiële zekerheid. Er zit een verdienmodel op wat de landbouw niet kan halen. Dus het is gewoon een financiële overweging om eraan te beginnen. Dat ik mijn bedrijf kan voortzetten, dat ik een beter leven kan krijgen, ja, dan ga ik dat wel doen. Gemiddeld krijgt een boer 5.000 tot 7.000 euro per hectare per jaar van een solarbedrijf. En daar hoeft hij of zij dus niet voor te werken. Een gegarandeerd inkomen waar een oogst altijd nog kan mislukken. Friso van der Zee werkt bij Wageningen Universiteit en hij is een van de zonneparkonderzoekers van ons land. En ook hij komt het tegen, boeren die op een deel van hun land zonnepanelen neerzetten. We staan op een park waar de zon schijnt en ter plekke energie wordt opgewekt. Maar meestal zie je dat zonneparken worden aangelegd op boeren die er mee willen stoppen. Of die bijvoorbeeld geen opvolger hebben op hun bedrijf. Weet je wat, dan verhuur ik nog een stukje land. Hè. Ik ben nou 68 of 70, dan hoeven we niet meer mijn best te doen. En dan heb ik toch nog een beetje inkomen. Zo zie je een beetje dat het gaat. Maar als gewoon een reguliere boer zegt, ik doe een stukje zonnepark. 10% zet hij een zonneparkje op. Nou, die verdient daar bedragen mee waar hij met geen enkel gewas kan verdienen. Dus als hij nou een gedeelte doet en dan zegt, dan verdien ik zoveel extra, dan kan ik daarna de helft van mijn koeien eruit doen. Maar op zich, is een vorm van agrarische natuurbeheer wat extensiever. Dus dat betekent ook iets minder melk per koe. Maar daarmee krijg je wel weer graslanden waarin weer een hoop kruiden groeien. Want dat is ook voor die weidevogels is dat ook essentieel. Ja, de natuur knapt er ook nog een beetje van op, zegt Friso van der Zee van de Wageningen Universiteit. Ondanks de weerstand gebeurt het dus wel, maar de vraag is hoe vaak. Hoeveel landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken? Martin Tillema is onderzoeker en expert energietransitie bij het kadaster, waar alle gegevens worden bijgehouden over grond- en huizenbezit. En hij is dus door ons geraadpleegd. Ten eerste, hoeveel zonneparken liggen er überhaupt op Nederlandse grond? In eind 2022 telden wij in totaal 563 parken verdeeld over heel Nederland. Ja, en hoeveel hectare heb je het dan over? Dan praten wij over 3640 hectare. En hoeveel is dat als je daar een beeld bij moet krijgen van een stuk stad of eilandje? Als we dat bijvoorbeeld afzetten tegen een klein waddeneiland, bijvoorbeeld zoals Schiermonnikoog, dan is die 3640 hectare net iets minder dan een waddeneiland als Schiermonnikoog. Dus we hebben een klein Schiermonnikoogje aan zonneparken liggen in Nederland. Hoeveel daarvan ligt op landbouwgrond? Ja, daar hebben we inderdaad ook naar gekeken. Daarbij kijken we terug naar de zonneparken zoals ze nu geregistreerd zijn. Welk deel daarvan in 2018 nog ingezet werd voor landbouwgrond. En dan praten we over 2170 hectare. 60%, bijna 60% van de zonneparken in Nederland werd in 2018 nog ingezet voor landbouwdoeleinden. En gaat het dan over akkers of over weilanden, gras? Beide. Er is zowel grasland als bouwland ingezet voor zonnevelden. Waarbij de verhouding wel is dat er meer bouwland dan grasland is ingezet. Zijn er grote verschillen tussen provincies? Ja, er zijn aanzienlijke verschillen tussen provincies. Verreweg de grootste oppervlakte aan zonneparken staan in de provincies Groningen en Drenthe. En onderaan dat lijstje zien we eigenlijk provincies in het westen van het land. En ook Limburg heeft een beperkt aandeel in het totaal. Maar liggen daar minder zonneparken of is daar minder landbouwgrond? Hoe moet ik dat zien? Een deel van de verklaring zit hem ook in het feit dat er minder landbouwgrond beschikbaar is. Maar er liggen ook gewoon simpelweg minder parken. Maar hoe ligt het andersom? Hoeveel procent van het landbouwareaal wordt eigenlijk dan gebruikt door zonnepanelen? Ja, dat is maar heel beperkt. En dat gaat om 0,12%. Oh, wat weinig. Bijna de helft van het landoppervlak in Nederland wordt ingezet voor landbouwgrond. Ja. Dan is het verhoudingsgewijs nog best kleine getallen. Maar als je langs landbouwgrond rijdt, dan lijkt het wel alsof er heel veel zonneparken op voormalig landbouwterrein liggen. Ik denk even aan de A1 bijvoorbeeld. Er zijn echt wel grote zonneparken op weilanden. Dat klopt ook hoor. En heeft ook deels te maken met de locatiekeuze van waar zonneparken gerealiseerd worden. In heel veel gevallen, ik herken het zelf ook als ik van werk naar huis rijd of in de trein zit, dat veel zonneparken ook langs infrastructuur gerealiseerd worden. Omdat dat ook wel een gunstige plek is in veel gevallen. Dus ze vallen in die zin wel vaker op. Martin Tillema van het Kadaster die onze vragen hierover beantwoordde en de cijfers voor ons opzocht. Zo, dan zijn we daarvan op de hoogte in elk geval. Edwin Michiels, portefeuillehouder Natuur en Klimaat en Energie bij LTO, de landbouworganisatie. Hartelijk welkom. Dankjewel. U bent zelf akkerbouwer in Noord-Limburg. Klopt. En u hoort hier de cijfers. 60% van de zonnepanelenparken die wordt gelegd op voormalige landbouwgrond, die dus in 2018 nog landbouwgrond was. En dat is dan uiteindelijk 0,12% van alle landbouwgrond. Wat vindt u van die cijfers? Nou, ik ben blij dat het nog zo'n klein percentage is. Want dat betekent dat we daar nog gewoon met verstandige beslissingen zo min mogelijk landbouwgrond kunnen opofferen aan zonneparken. Met name omdat we nog aardig wat land nodig hebben met alle plannen die ervoor liggen. En ook in de extensiveringsslag die we nog moeten gaan maken in de land- en tuinbouw. Ja, u zegt het even heel snel, maar u bent tegen het leggen van zonnepanelen op landbouwgrond. Ik vind het leggen van zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond vind ik de allerlaatste optie die we moeten bekijken. Waarom? Zolang niet alle middelen zijn uitgeput, is dat gewoon eeuwig zonde. Daar kun je vruchtbare gewassen telen. Ja. Daar moet ruimte komen om te extensiveren. Extensiveren dus dat we afgaan van de intensieve veehouderij bijvoorbeeld? Nou ja, als je kijkt naar de plannen die we met snel op dit moment in dit land hebben, dan zal een aantal van mijn collega's dan moeten gaan extensiveren. Dat betekent dat men meer grond onder het bedrijf nodig heeft. Dat kan niet als dat in beslag genomen wordt door zonnepanelen. Nee, ja, u zegt dat moet op een andere plek komen. Ja. Waar dan? Nou ja, gebruik eerst de landerijen die er nu al zijn. Hè, langs snelwegen, lege stukjes op knooppunten en dergelijke langs dijken. Begin daar eens mee. Ja, dat is misschien niet voldoende. Laten we even kijken of er nog een andere oplossing is. Eentje waar je tegelijkertijd gewassen kunt telen en ook zonnepanelen kunt neerleggen. Meike van Wijk met onderzoeker van TNO Bas van Aken. In de ochtend staan de panelen naar het oosten gericht. In de middag naar het westen. En tijdens de lunchpauze staan ze recht omhoog. Om dan toch nog zo goed mogelijk de zuidzon mee te pakken. Het voordeel van een zonvolgsysteem is ook dat je de regen makkelijker kan doorlaten. Als je weet, de regen komt vandaag uit het westen, dan draai je de panelen naar het oosten, waardoor een veel beter deel van het land gelijkmatiger beregend kan worden. En op dit land staan gewassen, zogenoemde strokenteelt. Het is dus een oude vorm van landbouw, die weer in de mode komt. En waarbij dus in stroken gewassen ingezaaid worden of gepoot worden. En naburige stroken hebben verschillende gewassen, waardoor bijvoorbeeld ziektes veel moeilijker over een heel veld verspreiden. Dit is een van de eerste zonnevolgsystemen in ons land en het is nog wel pionieren. En dan moeten we kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Gewassen die gelijkmatig moeten rijpen, die worden misschien wat lastiger, want je krijgt toch een schaduw- en lichtstrepenpatroon, wat je nu ook goed kan zien, nu de zon even doorbreekt. Maar gewassen die wat gelijkmatig zijn, zoals gras, dus dat zou een voorbeeld zijn van een gewas dat heel goed zou kunnen. Lijkt me onwijs kostbaar dit. Stel dit zou werken, wie kan nou betalen om dit op zijn land te zetten? Wat natuurlijk wel is, je kan minder panelen kwijt op een hectare of op 10 hectare. Wat betekent dat de energieproducent minder voor het land wil betalen, logischerwijze. Aan de andere kant, het groenonderhoud zal ook heel beperkt zijn. Want de boer zal wel zorgen dat het gewas van het land gaat. En wat het businessmodel zal zijn, voor de boer levert het ook als hij dus en een vergoeding krijgt voor het gebruik van zijn land en door kan gaan met zijn landbouwactiviteiten, heeft hij 2 verdienmodellen. We weten niet alles, maar we weten wel dat we zonnestroom moeten. We weten ook dat we dat alleen voor elkaar krijgen als het land erachter staat. Als de maatschappelijke weerstand toeneemt, dan wordt het lastiger om zonneparken te realiseren en dan voldoen we niet aan die klimaatdoelstellingen. Dus we moeten nu wel en we doen het met de beste kennis die we nu hebben. En dan zullen we vast wat steken laten vallen. Maar we kunnen beter 1 broekspijp droog houden dan vol in de sloot springen. Die uitdrukking ken ik helemaal niet. Ik ook niet. Er is vaak veel weerstand tegen boeren die zonnepanelen leggen. Maar hoe terecht is dat eigenlijk? Stel je bent veehouder en je doet je veehouderij, daar stop je mee. En op je weilanden leg je zonnepanelen neer. Dan is het eigenlijk win-win, want je helpt mee aan de stikstofreductie. En je zorgt voor groene energie. Puur economisch gezien is dat de verstandige keus. Maar het hele cultuurlandschap, het zit ook in onze cultuur. Wij zijn ook een landbouwland. We willen gewoon niet meer dat onze landbouwgrond verdwijnt. Dus de insteek is, dit blijft landbouwgrond. Of het nou boven zacht fruit is of tussen de stroken teelt. Het blijft landbouwgrond. De agrariër gaat door met wat hij doet. Maar daarnaast wekken we ook zonnestroom op. Dus we gaan echt voor die en-en. We willen en landbouwbedrijven en we willen aan de klimaatdoelstellingen voldoen. En daarvoor hebben we gewoon nog veel meer zonnestroom nodig. En dit is een project waarbij we gaan kijken hoe goed dat samen kan. Edwin Michiels van de landbouworganisatie LTO. Als u dit voorbeeld hoort, verandert u dan van mening? Nee, ik verander niet van mening in die zin dat ik vind dat je nog steeds zuinig moet omgaan met landbouwbodems. En ik vind ook nog steeds dat je eerst moet kijken naar de niet-productieve gronden. Mm-hmm. Maar op het moment dat het past om met zo'n dubbele optie de teelt in de benen te houden en daar wat doet aan zonne-energie opwekken. Ik kan me ook voorstellen dat je daar waar hagelgevoelige gewassen staat, die daar zonnepanelen boven plaatst die een gedeelte... Oh ja, dus die juist beschut. Precies. Ja. Dat je daar een hele slag kunt zetten en dat je dan wegblijft bij het volzetten van een hele akker met zonnepanelen. Die je dan kwijt bent. En terwijl dat in dit voorbeeld niet zo is. Dus daar wilt u dan wel naar kijken. Ja. Mooi. Dan dank ik u hartelijk voor uw komst. Dadelijk gaan we terug naar langs de lijn. En daarin zullen we uiteraard meer horen over die toch wel spannende tenniswedstrijd tussen Jordan Thompson en de Nederlander Tellen Griekspoor. Het is in de tweede set opnieuw een tiebreak geworden. Die wedstrijd is nog niet gewonnen. En daarover hoor je dus zometeen meer van Jan Roelfs na het nieuws van 8 uur. Kende u die uitdrukking? Beter 1 broekspijp droog houden dan allebei nat maken? Nee, ik hou het met vogels in de lucht en 1 in de hand en dergelijke. Dit was een programma van KRO en NCRV. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AidaTheMusical.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken. En kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Dag Cultuurfonds. Hoe kan ik de Nederlandse dans een duwtje in de rug geven? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraaghetaan. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Het is 8.